اب اگلی چیز پہ چلتے ہیں اور وہ کیا ہے ہماری کہ آج کے رکوع کا عنوان. تو آج کا جو رکوع ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ انسانیت کے نام رب کا پیغام. شیطان نہیں چاہتا کہ بندے اپنے رب کے پیغام کو سن سکیں، لیکن ہم نے بھی انشاء اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سننے اور سمجھنے کی نیت کی ہے. اب اس کے بعد کچھ سب ٹائٹلز ہیں اس رکوع کے جو مختلف عنوان ہیں، تو اس میں سے آیتوں کے ساتھ آپ کے لیے بولوں گی. آپ لوگ آیت کے نام کے ساتھ نمبر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ کون سی آیت اور کہاں تک. جی، آیت نمبر 21 سے لے کر 22 تک، اس کا عنوان کیا ہے؟ رب کی عبادت کیوں. آیت نمبر 23 سے 25 تک عنوان کیا ہے؟ نبی بھی سچا، قرآن بھی حقیقت. آیت نمبر 26 سے لے کر رکوع کے آخر تک دو طرح کے لوگ اور دو طرح کے رویے. آج کے رکوع کا مقصد کیا ہے ہمارے پڑھنے کا، یہ ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ جب بھی کسی کام کو کرنے سے پہلے ہم مقصد ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ کام کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کام کو جو کرنے کی نیت کی تھی تو کیا ہم نے اس کام کو کیا، کیا ہم نے اس گول کو اچیو کیا. تو آج کے اس پورے سبق کے اندر تین موضوع ہم دیکھیں گے: اللہ تعالی کی توحید، نبی کی رسالت اور قرآن کی سچائی. اگر آپ نے غور کیا ہو تو تین سوال ہر ایک کے ذہن میں ضرور اٹھتے ہیں، وہ کیا؟ ہم کہاں سے آئے، ہم کدھر جائیں گے، اور ہمیں یہاں رہ کے کرنا کیا ہے. آج کے سبق میں ان تینوں سوالوں کا جواب ہے. کہاں لکھا ہے انسان کہاں سے آیا؟ اس کا جواب آیت 21 کے اندر، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا. کرنا کیا ہے؟ فعبدوا، اسی آیت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور واپس کدھر جانا ہے؟ اس کا ذکر آخری آیتوں میں آپ دیکھیں گے، جنت کی صورت میں اور جہنم کی صورت میں. تو اس رکوع کو سننے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا ہے کہ ہم لوگ رب کے رب ہونے کی وجہ کو سمجھیں. اس قرآن کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو وہ مٹ جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ہمارا دل اور جم جائے، اور ہم نے نافرمانی کے رویوں سے بچنا ہے، جس کا ذکر رکوع کے بالکل آخر میں ہے.